آئے میرا حسین، میرا حسین، میرا حسین، میرا حسین، میرا حسین، میرا حسین، تڑپ کے کہتی ہے ماں، تڑپ کے کہتی ہے ماں، بے کفن ہے تیروں پر میرا حسین، غریب الوطن ہے تیروں پر میرا حسین، میرا حسین، کوئی تو پوچھے کس دل پہ کیا گزرتی ہے کہ جیسے تے کلیجے پہ ماں کے چلتی ہے، جیسے تے کلیجے پہ ماں کے چلتی ہے، کہا یہ ماں نے، کہا یہ ماں نے، میرا گل بدن ہے تیروں پر میرا حسین، بری گل بدن ہے تیروں پر میرا حسین، میرا حسین، میں سامنے ہوں تیرے سر برہنا اے بیٹا، کچھ انتظار کرو آئیں گے تیرے بابا، کچھ انتظار کرو آئیں گے تیرے بابا، انہیں خبر ہے، انہیں خبر ہے تمہارا بدن ہے تیروں پر میرا حسین، بری گل بدن ہے تیروں پر میرا حسین، میرا حسین، خدا کا دین بچانا ہے دے کے سر اپنا، عبادتوں کو سجانا ہے دے کے سر اپنا، عبادتوں کو سجانا ہے دے کے سر اپنا، وقار دین، وقار دین رسول زمن ہے تیروں پر میرا حسین، بری گل وطن ہے تیروں پر میرا حسین، میرا حسین، کہیں پہ لاش عباس تو کہیں اکبر، کہیں پہ جون حبیب اور قاسم و اصغر، کہیں پہ جون حبیب اور قاسم و اصغر، خدا کے دین، خدا کے دین، تیری انجمن ہے تیروں پر میرا حسین، بری گل وطن ہے تیروں پر میرا حسین، میرا حسین، تمہارے حلق سے بیٹا جو خون نکلتے ہیں یہ دیکھ دیکھ کے جبریل ہاتھ ملتے ہیں، یہ دیکھ دیکھ کے جبریل ہاتھ ملتے ہیں، جسے جھلاتے تھے، جسے جھلاتے تھے جھولا وہ تن ہے تیروں پر میرا حسین، بری گل وطن ہے تیروں پر میرا حسین، میرا حسین، کھلا بلا ہے سر تو قیامت ہے بنت زہرا کا، دیار شام میں غیرت یہ دے رہی تھی صدا، دیار شام میں غیرت یہ دے رہی تھی صدا، وہاں پہ بھائی پر بہن ہے تیروں پر، میرا حسین غریب الوطن ہے تیروں پر، میرا حسین میرا حسین، سبھی ہیں خون کے پیاسے جو ایک پیاسے کے، ہزار دشمن جان ہیں رسول زادے کے، ہزار دشمن جان ہیں رسول زادے کے، کوئی تو سوچے کوئی تو سوچے کہ تشنا دہن ہے تیروں پر، میرا حسین غریب الوطن ہے تیروں پر، میرا حسین نہ کیسے روئے کوئی سن کے واقعہ شہرت، لہو میں غرق ہے میدان کربلا شہرت، لہو میں غرق ہے میدان کربلا شہرت، سر حسین ہے تیروں پر، میرا حسین غریب الوطن ہے تیروں پر، میرا حسین میرا حسین میرا حسین۔